tre år i Vinland. Det första sagaförfattarna berättar är att Gudrid var mycket vacker och av god börd. I en modern läsares ögon kan detta förefalla ovidkommande, snudd på sexistiskt. Men för en medeltida krönikör hade skönhet och börd en djupare innebörd än idag. Kroppens sölje antogs avspegla själens karaktär. En puckelryggig man var en ond man. En ståtlig riddare var en god riddare. Dessutom var folk övertygade om att män och kvinnor av hög börd var bättre folk, att de var mer värda än vanliga fattiga människor. Världen var ojämlik. Så hade Gud skapat den, och han hade skapat Gudrid både vacker och högättad. Gudrids fader, Torbjörn Vifilsson, levde på Island med sin hustru Hallveig. I enlighet med tidens sed lämnade Torbjörn och Hallveig över lilla Gudrid till att fostras hos Ormo Haldis, ett bondepar på en närliggande gård. Sådana fostringsallianser var vanliga. Det stärkte banden mellan de inblandade familjerna och hjälpte till att hålla ihop det statslösa samhället. Här hade Gudrids historia mycket väl kunnat sluta, om det inte varit för att hennes far var en bördstolt man med en rejäl dos fördomar. Den driftige köpmannen Einar gästade Orm och blev förälskad i fosterdottern, varför han bad Orm om hjälp att förhandla om äktenskap. Torbjörn blev ursinnig när han fick höra om förslaget eftersom Einar var av ofri släkt. Einars far hade visserligen frigivits ur träldomen, men alla visste att familjen var sämre folk. Inget för Gudrid. Torbjörn gjorde också klart att han hade fått nog av Island. Ön höll på att ruinera honom. Han hade därför beslutat att lyda vännen Erik Rödes råd och flytta till Grönland, det stora land i väster som Erik upptäckt och börjat kolonisera. Alltså sålde Torbjörn sin jord, köpte ett skepp och for västerut med 30 kolonisatörer, däribland Gudrid, Orm och Haldis. Resan blev en mardröm. Stormar ansatte fartyget hela sommaren. Isberg och klippor tornade upp sig inför sjöfararnas ögon. Så här hade de inte förväntat sig Grönland. Dessutom ansattes kolonisatörerna av sjukdomar. Hälften dog. Till slut fann de överlevande fast mark under fötterna i Herjolfsnäs, en udde på sydöstra Grönland, där bonden Torkel gav dem husrum för vintern. Här möttes de av okristliga ting, ty enligt Erik Rödes saga besöktes Torkels gård av Torborg, en völva som var väl förfaren i hednisk rit. Se sidorna 53-54. Sidan 149. Gudrid var visserligen kristen, men fostermor Haldis hade lärt henne en sång som kom väl till pass i Torborgs sejd. Völvan tackade Gudrid genom att spå henne. Hennes öde, sa Torborg, var att finna en make i Grönland men inte bli kvar i landet. Nej, Gudrid skulle återvända till Island och bli anmoder för en ärorik släkt. Om våren kunde Gudrid och hennes föräldrar fara vidare. Stormarna hade lagt sig, vädret blivit bättre. Nu fick de äntligen se de fjordar och betesmarker som fått islänningarna att vilja bryta upp till det gröna land som Erik Röde skrutit om. Sidan 150. Efter en kort seglats nådde Torbjörn och de övriga fram till Erik och hans familj på Brattalid. De fick ett varmt välkomnande. Erik lät dem ta jord vid en plats som hette Stockanäs. Nybyggarlivet kunde börja. Detta enligt Erik Rödes saga, men inte enligt andra källor. Vikingatidens historia är tyvärr inte så enkel och rätlinjig att vi, om vi vill göra den rättvisa, kan berätta den som en enkel följd av händelser, den ena efter den andra. När vi studerar en kvinna som Gudrid måste vi ofta stanna upp och reflektera. jämföra redogörelser och sätta frågetecken i sagornas marginaler. Grönlänningasagan har en alternativ historia om Gudrids tidiga öden. Här leds inte kolonisatörerna av Torbjörn utan av Gudrid och hennes make Torir, en i övrigt okänd norrman. De lider skeppsbrott och hamnar på ett obebott skär. Här skulle de sannolikt ha dött om inte Erik Rödets son Leif, som just hade utforskat det nyupptäckta Vinland i väster, fått syn på den arma gruppen och fört dem, allt som allt 15 personer, i säkerhet till Brattalid. På grund av detta fick Leif tillnamnet Den Lycklige. Under vintern drabbades emellertid gården av en epidemi. Tori dog och Gudrid blev änka. I båda berättelserna kommer Gudrid till Brattalid. Vi vet var gården låg. År 1898 identifierades Erik Rödes hem med ruiner på orten Kasserasuk, djupt in i den fjord som idag heter Tunuliarfik. På Gudrids tid kallades den Eriksfjord efter upptäckaren. Eftersom Brattalid har grävts ut av arkeologer vet vi vad Gudrid såg. Hon kände igen sig. Brattalid var anlagt precis som stormännens långhus på Island. Det var som hemma, men ändå långt borta, i en bygd som var inramad av vatten, is och berg. Gudrid lär ha känt sig trygg när hon väl bekantat sig med platsen. Brattalid levde. Nordiska röster skrek och domderade över gräs och vatten. Senaste tillbyggnaden på gården var föremål för gräl. Eriks fru Tjodhild hade nämligen blivit kristen och bestämt sig för att resa en kyrka. Erik, som höll sig till Tor, var emot hela idén och det ryktades att samlivet mellan makarna hade försämrats, att de inte längre levde som man och hustru. Men det sa man inte högt, inte så att Erik hörde. Tjodhilds kyrka var liten, 4-5 steg lång och 2-3 steg bred och låg på rejält avstånd från långhuset. Erik behövde inte se den om han inte ville, förklarade husfrun för den nyanlända. Den kristna Gudrid dröjde inte med att besöka Guds hus. Det var trångt och obekvämt mellan stolparna i den lilla trä- och torvbyggnaden, men Gudrid kunde inte undgå att häpna. Sidan 151. Tjodhild hade fört Kristus till världens ände. Den nyanlända var imponerad av hela Brattalid. Betesmarkerna var goda och Erik och Tjodhild hade gott om djur. Inte bara får och kor utan även svin. Brattalid var en förmögen gård och den kunde lätt bli än mer förmögen. Gudrid såg valrossbetar, nogsamt omhändertagna och skyddade för såväl naturens krafter som för tjuvar från andra gårdar. Betarna var avsedda för försäljning till Norge, Irland eller England. Grönland var rikt. Gudrid såg inte många kvinnor. Eftersom hon hade kommit till ett maskulint nybyggarsamhälle och själv saknade make, blev Gudrid omsvärmad. Kararna stirrade. De som druckit försökte göra mer än så. Förmodligen uppvaktades hon redan under de första veckorna av de ogifta männen på Brattalid. Gudrid insåg att hon befann sig i en stark position. Hon kunde välja och vraka bland manfolket. Kombinationen av rikedom, skönhet, uppvaktning och den egna längtan efter en man att dela livet med ledde till att Gudrid snart blev fru. Hon gifte sig med bästa möjliga parti. En av Erik Rödes söner, Torsten, friade och fick ja. Bröllopet som åtföljdes av en stor fest stod på Brattalid om hösten. Därefter flyttade Gudrid in hos Torsten på dennes gård vid Lysefjord, nutidens Ameralik. Sidan 152. Den ligger långt norr om Brattalid i det som senare skulle kallas Västerbygden, inte långt från Grönlands nuvarande huvudstad, Nuuk. men nybyggarlivet var riskfyllt. Människorna på gården levde isolerade från andra gårdar, särskilt under vintern. Få bosättare hade ännu slagit sig ner så här långt norrut. Männen och de få kvinnorna vistades tätt in på varandra, hjälpte varandra, pratade med varandra, smittade varandra. Gården vid Lysefjord var liksom Brattalid mycket sårbar för infektionssjukdomar. Än en gång drabbades därför kolonisatörerna av en farsot. I Erik Rödes saga läser vi att en stor del av gårdens folk avled under vintern, däribland den nygifte Torsten. Efter dödsfallet gick han igen och krävde att få tala med sin änka. Gudrid, som inte var rädd eftersom hon förtröstade på Gud, släppte in sin make och lät honom säga vad han ville. Det framkom att spöket delade hennes fromma sinnelag. Torsten bad att få bli begravd på helig mark, det vill säga vid moderns kyrka i Brattalid. Sedan förklarade han att änkan skulle få ett gott liv, men att hon skulle akta sig för att äkta en grönlänning. Slutligen instruerade han henne att vara generös mot kyrkan och de fattiga. Kort tid senare dog även Torbjörn och lämnade hela sin egendom i arv till Gudrid. Grönlänningasagan berättar en delvis annorlunda historia. Enligt denna for Leif och Torsten, Erikssöners bror Torvald, västerut för att utforska Vinland med 30 kamrater. Eventuellt ämnade han bosätta sig i landet. Gruppen råkade emellertid i strid med indianer, av nordborna kallade skrälingar, skrälingar, en samlingsbenämning för indianer och inuiter, och Torvald fick sitt banesår. Han träffades av en pil i armhålan, dog och begravdes. När Torsten fick veta detta beslöt han att fara västerut och hämta hem broderns kropp. Han tog med sig Gudrid och 25 man, men de kom aldrig fram. Efter en misslyckad seglats på Nordatlanten anlände de till Lysefjord, där de tillbringade vintern. Torsten dog och spökade. I denna version av spökets profetia får Gudrid veta att hon kommer att gifta sig med en islänning, fara till Norge och sedan sätta bo på Island. Där kommer hon att överleva sin make, återigen fara utomlands, långt söderut på pilgrimsfärd, och bygga en kyrka efter hemkomsten. Slutligen kommer hon att viga sig till ett heligt liv. Hennes ättlingar ska bli talrika. Efter Torstens död bosatte sig Gudrid, nu en ännu rikare änka än tidigare, och nyo på Brattalid. Där mötte hon en isländsk köpman vid namn Torfinn Karlsämne. De firade jul tillsammans och en kort tid senare friade han. Sidan 153. Gudrid tackade ja och bröllop firades. Men var skulle de bo? Inte på Island, inte heller på Grönland. De nygifta ville emigrera till Nordamerika. Omedelbart efter bröllopet började Torfinn och Gudrid planera för det mest omfattande av alla vikingatida kolonisationsförsök väster om Grönland som vi har kunskap om. Vinland hade upptäckts några år tidigare, men ingen hade på allvar sökt kolonisera landet. De redogörelser som har överlevt i medeltida sagor skildrar upptäckar och utforskningsfärder under ledning av Erik Rödes söner, framförallt av den ryktbare Leif Eriksson. Leif ges äran av att ha uppfört en vinterbas i Vinland, Leifsbodarna, men han hade ingen tanke på att lämna Brattalid. Varför skulle han göra det? Han var en hövding med en rik gård och stora betesmarker. Livet var gott för Leif den lycklige. Varför riskera allt på ett farligt nybygge på andra sidan havet? Men Gudrid och Torfinn ville flytta. Inget band dem vid Grönland. De önskade sätta bo i Vinland och de var inte ensamma. Enligt Erik Rödes saga utgjordes kolonisatörerna av 140 personer fördelade på tre skepp. Förutom Thorfinn och Gudrid deltog bland annat en man vid namn Thorvard och hans hustru Freydis, en dotter till Erik Röde. Tillsammans seglade de västerut till de länder som i sagorna kallas Helluland, landet med klippor och hällar, och Markland, skogslandet. Forskare har hypotetiskt identifierat Helluland med Baffin Island och Markland med Labrador. De häpnade över ländernas storlek, men det var inte här de ville leva. Sedan kom de till Vinland och började utforska sitt nya hemland. De seglade runt mellan okända kuster, gjorde strandhugg och upptäckte nya världen. Under första hösten som kolonisatörerna tillbringade vid en vattenled som de kallade Straumsfjord, en nutida svensk skulle ha sagt Strömsfjorden, föddes Thorfinns och Gudrids son Snorre, den första vita amerikanen. Barnaskrik i nybyggarsamhället. Glädje och stolthet. Kolonin fick bokstavligt talat nytt liv. Men allt var inte harmoniskt. Efter en tvist om i vilken riktning man skulle segla vidare gav sig 9 män under ledning av jägaren Thorhall bort från de övriga. Utbrytargruppen förirrade sig ut på Atlanten och slutade enligt en föga tillförlitlig sagauppgift som slavar på Irland. De andra kolonisatörerna seglade vidare under Thorfinns ledning, fann ännu mer nytt land men också skrälingar. Detta första möte mellan indianer och vita slutade olyckligt. Sagorna ger olika versioner av vad som hände. Till en början rådde fred. Vikingar och indianer var nyfikna på varandra. En viss handel förekom. Sidan 154. Indianerna ville ha rött tyg och lämnade skinnvaror i byte. När de även ville byta till sig vapen vägrade nordborna att göra affärer. Det dröjde inte länge förrän missförstånd, girighet och överilade handlingar ledde till strid. Nordborna tycks ha haft störst skuld till att det gick som det gick. I sagorna skildras indianerna på ett rasistiskt vis, som små fula varelser med besynnerligt hår, stora ögon och breda kindknotor. Folk som kunde dräpas utan samvetsbetänkligheter. Med en sådan inställning är det inte underligt att situationen blev ohållbar. Gudrid och Thorfinn tvingades bittert inse att de kommit för sent, att Vinland var upptaget. Efter 3 år gav de upp kolonisationsförsöket och återvände till Grönland. Enligt grönlänningasagan var Gudrid en av de drivande krafterna bakom färden. Hon var en av de personer som starkast uppmanade Thorfinn att bryta upp mot väster. I denna saga är expeditionen inte lika omfattande som i Erik Rödes saga, men den är likväl betydande. 60 män och 5 kvinnor ska ha åtföljt Thorfinn till nya världen. Sagaförfattaren poängterar att kolonisatörerna medförde budskap och annat som kunde behövas efter det att det hade etablerat sig på andra sidan havet. Kolonisatörerna avtalade om att dela allt man kom över lika. Ingen skulle behöva känna sig förfördelad i Vinland. Thorfinn fick lov att låna Leifsbodarna som vinterbas, men Leif Eriksson påpekade att det rörde sig om ett lån, inte en gåva. Bodarna tillhörde även framdeles honom själv. Till en början förlöpte resan väl, men liksom i Erik Rödes saga kompliceras situationen av skrälingarnas ankomst. Thorfinn bygger en befäst gård där Gudrid föder Snorre och nordborna gör allt de kan för att utveckla bosättningen. I längden är emellertid de fientliga invånarna allt för många och envetna för att nordborna ska våga satsa på nya världen. Efter 2 år återvänder de hårt prövade kolonisatörerna till Grönland. Gudrid och Thorfinn återsåg aldrig Amerika. Sagorna är eniga om att de får vidare mot öster. Erik Rödes saga slutar med en kortfattad redogörelse för hur paret bosätter sig på Thorfinns gård vid Reynisnäs på Island. Thorfinns mor hade till en början svårt att acceptera Gudrid, som hon tyckte var ovärdig sonen. Men det dröjde inte länge för hon ändrat uppfattning. Kvinnorna blev goda vänner. I Grönlänningas sagan får vi veta mer. Thorfinn och Gudrid far till Norge och övervintrar i landet. De blir väl mottagna och Thorfinn säljer sina varor för ett gott pris. Om våren far de till Skagafjord på Island där Thorfinn köper jord. Efter hans död övertar Gudrid och sonen Snorre gården Glaumbær. Men efter det att Snorre gift sig lämnar Gudrid Island. Sidan 155. Hon far söderut på pilgrimsfärd, återvänder till gården och låter bygga en kyrka. Slutligen blir hon nunna och lever i självvald asketisk isolering till sin död. Hennes fromhet går i arv. Både Erik Rödes saga och Grönlänningas sagan berättar att Gudrid blev anmoder till en stor släkt och att tre av hennes ättlingar blev biskopar.